Tjena, så här innan avsnitt 205 av Nördliv sätter igång så vill jag väldigt snabbt berätta att dagens avsnitt tas fram i samarbete med Blue. Blue gör några av världens mest populära mikrofoner och hörlurar för musik, spel, streaming och inspelning av podcasts, inklusive det här specifika avsnittet. Så, över nu till ordinarie avsnittet. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla slag. Dagens datum är den 16 mars 2019 och det här är avsnitt 205. Jag heter Carl och med mig har jag Emil, Louise och Erik! Yay! Hej! Hello! Ja. Du sa mig högst gjorde du, men jag hade det sämst, så här, ja, vad ska man säga, reaktion. Det är skojigt. Det vet jag väl. Du får säga så Gabby J. Gabby J. Yay! Nu fick du ett försök till i alla fall. Men oavsett så veckans avsnitt ska handla lite smått, om lite smått och gott, bland annat Deep Space Nine. Emil har varit och sett en dokumentär skapandet bakom Apocalypse Now. Jag har spelat ett spel som heter Left Alive. Men mer om det senare. Vi hoppar väl in och kollar läget lite på folket som är här. Det här får inte någonting som vi kanske ska dela med oss av, men det här försnacket som vi har haft innan vi började nu, det har ju varit minst sagt saftigt. Jag vet inte hur mycket vi ska lämna osagt där, det kanske är bäst att bara låta det vara. Jag tänker att det är någon finurlig jävel, det kommer säkert klippa in någonting eller det. Ja, kommer Fredrik här och bara, vi har ju spelat in allting, så att han kanske kommer och klipper det, vem vet. Men vi kanske... Tänk om det blir jättedåligt det här klippet in. Vi har sagt saftiga just tala någonting som inte var så där, fast det får lite roligt. Nej. Det blev faktiskt inget alls, om jag ska vara helt ärlig. Jag fick helt enkelt ta klipp in mig själv istället, som den egoistiska grisen jag är. För att när jag satt och lyssnade på försnacket så... det fanns godbitar, men vi får nog spara dem till en annan gång, känner jag. Så det blir lite tråkigt. Han kommer bli besviken, vår kära Erik, av att höra mig istället. Men å andra sidan, man kan ju dra ett skämt, typ... Hur många sexuella referenser får en låt innehålla? Det är en pervers. Ja, så jävla roligt var det inte. Men som Erik nu strax säger så kommer det förmodligen inte vara så jävla roligt. Och mycket riktigt, det var inte så roligt. Chillivip! Nu var det väl skojigt också, så är vi liksom triggat här nu. Mm. Och inte nog med det, kommer inte det komma före det vi gör nu? Mm. Så vi pratar ja, det kommer före. Det kommer, vi pratar alltså om det nu egentligen, och de har ju redan hört det. Just det. Mm. Ja, det här blir knivigt. Men... Ja. Så vi pratar alltså om framtiden i det förflutna, fast just nu. Nu blir det krångligt. Ja, vi kan väl hoppa rakt in egentligen, tänker jag. Louise och Erik, ni hade varit och sett klart Deep Space Nine. Ja, vart och vart. Vi satt där hemma. Ja. Det finns ju på Netflix. Ja, jo. Men, hur många säsonger och avsnitt finns det? Fan, det var nio, tror jag. Nio säsonger. det tog du ur röven. Det tog jag ur röven. Det kan vara sju också. Ja, jag får väl kolla. Nej, men det var sju då. Eller? Ja, det är nog sju. Det kändes som att det var många i alla fall. Alla kastade sig på tangentbordet. Ja, det är sju. Det måste vara mer än fyra i alla fall. Ja, men The Next Generation är väl också sju säsonger och Voyager är väl också... Sju säsonger. Ja. Det är sju säsonger i Deep Space Nine. Jag hade ju sett Deep Space Nine förut och jag vet att du har sett... Några avsnitt innan. Ja, men du har ju lite så selektivt missat med avsnitt. Ja, men nu såg vi om det, eller jag såg om det i alla fall. Jag har sett det. Jag glömmer ju så mycket också, så att det blir ju som nytt. Ja, men det är det som är så bra. 176 avsnitt också, för den som bryr sig. Var det värt att kolla på alla dessa 176 avsnitt? Ja, om du vill förlora så mycket tid av ditt liv och känner att du vill ha lite trevligt under den tiden. Det är en väldigt bra Star Trek-serie. Den är mycket bättre än den första originalserien till exempel. Ja, vet du vad? Sätter den ribban så högt då? Alltså, jag skulle vilja säga den, att... Vad sa du? Den är väl del av någon... Alltså, den är väl kultförklarad så, men den är ändå ett barn av sin tid så att säga. Ja, gud alltså, vad många tråkiga avsnitt den det Den har åldrats rätt. Dåligt, om man säger så. Men den byggde ju ändå grunden för någonting. Ja, det skit jag i. Det är som Super Plus 1. Det är skit. Tyckte du Deep Space Nine var skit? Nej. Eller du menar första? Ja, vi pratar om första. Fan, jag tyckte den var lite charmig. Jag gillar den. Jag får nog säga att jag gillade den första också. Jag skulle nog placera den längst ner av alla med Star Trek-serien. Ja, alltså, men det är bara för jag tycker att många av Star Trek-serien är bra. Mm. Och sen, även om den är sämst bland de bra, så är inte det en dålig bedrift ändå, kanske. Mm. Förstår du? Ja, men Deep Space Nine var ändå en slöseri med tid, men hur var rankas Deep Space Nine gentemot de andra då? I så jag skulle säga högt alltså. Det är ju en mörkare, en gråare serie kanske skulle jag säga. Ja, särskilt så är det ju grått där på Deep Space Nine, så det hjälper ju inte till. Nej, precis. Nej, men liksom, alla är inte helt goda eller helt onda, utan det kan vara lite varierande och det är uppfriskande tycker jag. Jo, att vad heter det, vissa karaktärer är lite, ja, vad ska man säga, både onda och goda. Mm. Och så vandrar de lite där mellan, så att säga, man vet inte riktigt. Som han, Garrick, som spelas av din Min favorit. Andrew Robinson, som spelar i Dirty Harry, han spelar ju... Han har gjort den bästa... Scorpio, eller vet du? Ja, precis, Scorpio i... En riktigt bra mördare. Jag hade ju inte sett den, vi såg den, Dirty Harry, den princip... var riktigt bra. Ja, det är i princip den bästa onda människan i en film. Det är det. Ja, ja. Det är sjukt. Jag blev nästan förvånad att jaha, i Dirty Harry hittar vi den värsta onda människan i en liksom... film någonsin. Alltså, det är ju inte en skitfilm i sig. Det är ju definitivt inte en superfilm, men det är inte, alltså, den ligger över medel på något vis. Och säg en sjua typ av tio. Och, men han är ändå den bästa onda skurken någonsin som är porträtterad, tycker jag. Fast han, det är så roligt, för att när man läser om det, han är ju jättesnäll egentligen. Han är väl pacifist, eller vad? Ja, men det känns som att många som spelar sig skurkar, det är samma sak i Game of Thrones. Vad heter han som spelar här ungen? Han som var typ... Jack Gleason, vill jag säga. Ja, precis. Han var ju typ, alla hatade honom för att han var så ond i Game of Thrones. Han spelade ju så jävla bra. Ja, han men han är ju jättesnäll. Jag tyckte han var jättebra i Game of Thrones, den här onda. Ja. Du tänker på det här lite vidriga spelandet. Ja, precis. Ja, han som var kungabarnet. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Det, han var jättebra. Joffrey, ja, precis. Mm. Nej, men det, jag tycker det lyser igenom här med Andrew Robinson, med hans ögon är så underbara i Garrick, den här Cardassianen. Ja, ja. Han har ju lite av de ögonen även i Dirty Harry. Han är lite tokigare utseendet. Och han är ju liksom god här, fast han är ju inte helt god här. Han har ju en skum bakgrund liksom. Och... Ja, han är ju grå så att säga. Även om Kardashians också är grå till huden, så är han ju grå i serien lite. Precis. Men en god skulle jag nog ändå vilja säga. Ja. Men man kan tveka ibland. Och vi har ju två favoritavsnitt då, som båda är i säsong 10 tydligen. Och det är ju det här In the Pale Moonlight. Det tyckte vi var det mörkaste och bästa avsnittet. Mm. Är när vad är han, premissen där då? Vad heter han? Kaptenen Benjamin Sisko. De är ju i krig mot... mot Jem'Hadar är det väl? Och de ja, här, precis. Dominion. Dominion, ja. Och de behöver ju Romulanerna på sin sida. Så att han fixar ju en fejkad grej. Mm. Ja, han fejkar en grej så att Romulanerna ska gå med dem. Men det är ju då... Det blir ju mot Romulanerna så att säga, det blir. Fattar du? Det är ju liksom... Det är ju verkligen inte politiskt korrekt. De stage... De gör ju elaka saker för att få dem med mot dem. Fast de vet inte det. Men jag gillar ju det också. Och skyller på de andra. Det har vi sett mer och mer senaste Star Trek-serierna. Att ibland gör de ju saker... Som man kanske tänker att... Sektion 39? Ja, sektion 31. 31 är det. Till exempel. 31. Att de gör saker som inte är liksom bara helt goda, utan det är liksom att nödvändiga ont för att federationen ska förklara sig. Mål, liksom. Ja, precis. Ja. Och det, och... Jag gillar det. Ja, det är jättebra faktiskt. Och då börjar man ju fråga, för det kan ju vara lite pretto ibland det här med Star Trek. Mm. Och det kan man ju tycka vad man vill om och... Jo, i början var det väl att det skulle vara någon slags utopi och allting är så bra. Ja. Men det får man ju se att så är det ju inte riktigt. Nej, och det är skönt tycker jag när det lyser igenom. Och vad var det? In the Pale Moonlight eller vad den heter? Ja, precis. Och sen tyckte vi väldigt mycket om det roligaste avsnittet. The Magnificent Ferengi. Ferengi är ju de här underliga små varelserna. De ser nästan ut som... Det är som någon sorts troll skulle man säga, ja, med stora öron. Någon sorts goblin-idé. Ja, de lever ju i en väldigt kapitalistisk värld. Det är bara det profit som gäller liksom. Ja. Och från början när de dök upp i The Next Generation först, så var de ju bara lite småskojiga. Men här får man ju liksom lära känna dem mer på djupet. De blir och de blir några av de bästa karaktärerna i Deep Space Nine. Ja, mest intressanta. Ja, absolut. Och här har de ju nästan ett eget avsnitt då, där de ska liksom befria en av sina egna i utbyte mot en fånge som federationen har, och det är ett väldigt roligt avsnitt. De är ju inte så där fasligt bra krigare egentligen. De är ju mer, ja, de är ju handelsmän. De är luriga och kommer på andra strategier. De är ju handelsmän egentligen, och det skiner ju igenom. Det är lite skojigt avsnitt. Det är jätteroligt. Mm. Vi ska ju inte spoila dock, för då blir det dumt. Nej, det räcker med att bara få själva premissen då. Ja. Okej. Okay. Men så summa summarum, lite, vad ska man inte, ja, men mörkare, fast mer att det hamnar på i gråzoner, saker och ting som de gör, så att det inte blir den här, ja, och sen så kan man väl kanske, ja, vad ska vi säga mer, det, den kan väl kanske i sina vissa avsnitt, precis som väldigt många serier som blir så långa, kan väl vara lite utdragna. Vi ber om ursäkt för hundarna kanske, som är här under, för vi ja, kommer nog ha dem genom det här avsnittet. Sen är det en skådis som är med, han har varit med i många av de här Star Trek-serierna, men han fick väl sitt genombrott i Deep Space Nine, tror jag. Jeffrey Combs, han har spelat många, tror jag, minst fem stycken Star Trek-karaktärer. Och i ett avsnitt spelar han två, han spelar mot sig själv också. Mm. Jaha, sådär. Och han har ju några av de mest älskvärda, tycker jag, de karaktärerna. Han har en väldig karisma också. Han har en väldig karisma. Han spelar ju Vejon i den här serien framförallt. Men han spelar ju också... Även en Ferengi. Ja, Brunt, precis. Han, ja. Och sen spelar han ju en Andorian, tror jag också. De här blåa i Star Trek Enterprise. En serie som jag tyckte var helt okej också, men som lades ner för tidigt. Tyckte jag. Gjorde han tre olika kanske till och med i bara den här serien? Ja, han gjorde nog fler, tror jag. Gjorde han fler än tre? Ja, några mindre roller också. Ja, jag för mig det var tre i alla fall. Det var vissa roller han bara var typ med. Brunt är med flera gånger och ja. Vejon är ju med mycket. Ja, ja, men sen var det några andra också. Sen kan det ha varit flera små roller också, men jag kommer nog ihåg. Jag gillar Jeffrey Combs, jag blir glad när han dyker upp. Ja, det är lätt att bli. Han har en väldigt karisma, det är trevligt. Mm. En av de bättre karismerna faktiskt i hela serien. Sen tycker jag ju om Benjamin Sisko. När jag tänker på honom, då tänker jag ju när han har rakat skalle och så har han ju där skägget och mustaschen. Mm. Jag tycker han var snyggare i hår. I början, tyckte du? Du tycker att han är snyggare, så att säga, skallig med, ja, fängelsefitta, så att säga. Det är ju mustasch och, så att säga, goatee eller vad heter det. Och jag tycker nog han är snyggare i hår, faktiskt. Men jag tycker det passar bra också, för att det är ungefär när han byter, det är ju också det när han går in mer i krig också, det är som att han byter, att nu är det mer allvar, nu ska jag se mer allvarlig ut liksom. Det sjukaste är att han är ju rätt så allvarlig kapten egentligen. Men jag tror, när man tittar på honom så här efter, för vi har sett lite olika så här, the captains och sånt där, lite sådana där, och när man får se alla kaptenen efter hur de är, han är ju en av de mer speciellare personerna, de mer frisläpptade personerna. Han är ju mycket inför musik och sånt här, och alltså, han är verkligen inte sig själv. Han är verkligen en skådespelare i den här serien. För tar man till exempel Kirk, han är ju typ sig själv. Han går in och gör sig själv, så att säga, hela tiden. Men han här spelar ju, Benjamin Sisko är han skådespelare. Ja, precis. Han Avery gör Brooks. Precis, han gör ju ett skådespel. Men det lyser igenom ibland. Och särskilt lite i de tidigare, så lyser det igenom att man kan se att han är lite en sån här speciellare person. Han är lite lös och fri. Det försvinner lite sen. Men i början kan man se så här, oh yeah, och sån här lite så här coolare grejer. Som inte alls är karaktärsenligt, men ändå är honom. Alltså, den har ju väldigt många älskvärda karaktärer. Odo gillar vi ju väldigt mycket. Odo. Det är lätt att tycka om honom också. Den är shapeshiften. Jag tycker Kira är bra också. Kira är bra. Kanske dålig story arc ibland, men älskvärd karaktär ändå. Fan, vad är det mer? Jag gillar ju O'Brien. Ja. En del kanske tycker han är tråkig. Jag tycker att han är tråkig. I Next Generation så hade han ju nästan bara hand om transportören, eller framförallt så här liksom. Ja. Här får han ju en mycket större roll. Jag tycker ju även Worf är lite tråkig. Vi kan ju berätta det för er som kanske inte är så insatta i denna Star Trek Deep Space Nine. Det är ju ändå, skulle jag nog vilja påstå, kanske en som hamnar i skymundan lite grann mot Voyager och Next Generation. Jag ska väl säga, jag är inte superinsatt i One Trekker, även om jag har sett mycket Star Trek. Så att, jag vet inte riktigt hur de står sig mot varandra i, ja, hur folk tycker, men jag tyckte att den här var bra i alla fall. Deep Space Nine börjar ju strax innan gick Next Generation sluta. Och när Deep Space Nine slutar, då har Voyager börjat, så att den går ju in i båda de här serierna. Ja, det är lite en överlappningsperiod där. Precis, det tycker jag är lite häftigt. Och det märks ju också för att när, efter Next Generation slutar, så kommer ju Worf in i Deep Space Nine, och blir det en huvudkaraktär där. Och jag tycker ju om Worf väldigt mycket. Men Yahtzee är så dålig. Ja, Yahtzee är tråkig. Som han spelade emot där också. Ja. Ja, skitsamma i alla fall. Yahtzee och, vad heter han? Dr. Bashir tycker jag är tråkig också. Mm. Och Jake Sisko tycker jag var tråkig också. Jag får ändå säga att Bashir växer på mig. Ja, han blir bättre sen. Ja, fast han ändå växer på mig. Nåja. Ja, i alla fall. Är det någonting som till Star Trek-podden. Ja, precis. Är det här någonting som folk ska se, eller ska man kolla på någon annan av serierna? Nej. Alltså, tycker du om Star Trek så är definitivt det här någonting att se. Tycker man om science fiction tror jag man kan se. De här serierna har varit ute så länge, så att tycker man om Star Trek så har man nog redan sett den. Ja, det tror jag väl ändå. Ska börja någonstans, men då kanske man ska ta allting i turordning, kanske hoppa det som inte är så intressant. Ja. Ska man börja någonstans, ska man nog fan inte börja med de gamla, va? Nej, men kanske börja med Next Generation. Ja, Next Generation är bra. Börja det. Det är vettigt. Mm. För att det är Picard, den första originalen. Picard, ja, precis. Ja. Originalen, den har kanske inte åldrats så bra. Nej. Next Generation och vidare kanske har åldrats lite bättre, skulle jag säga. Det finns ju nog bäst om Original ändå jämfört med Next Generation, men jag vet inte varför. Den här, fan är det, de här små bollarna, vad heter de inte? Tribbles. Tribbles, ja, det finns ju ett sånt tributavsnitt. Precis, där de också åker tillbaka i tiden. De har klippt in sig själva lite. Till den 60-talsserien skulle man kunna säga, åker de in till Captain Kirk och... De har filmat om pyttelite och fått in sig själv lite och klippt in lite det här där. Sen blev jag förvånad att det var så många avsnitt som... Det finns ju ett spegeluniversum i Star Trek. Ja, det var många. Och det var ju typ så här 4-5 avsnitt som berörde det. Det var många fler än vad jag minns. Mm. Jag är ju inte jätteförtjust i det, men du gillar det mycket. Ja, fast det var många avsnitt där som inte var så bra. Nej. Ja, vi är nog nöjda. Vi är nog nöjda i alla fall. Se Deep Space Nine, vi tyckte att det var bra. Yes. Ja, men vi hoppar vidare. Vad ska vi ta oss an härnäst? Emil. Jo. Du har varit och spelat Postal 2. Jajamän. Okej, det är nog, jag tänker att några känner nog till, jag vet inte om jag skulle vilja säga de flesta, men det här är ju ett spel från 2003. Så var det något speciellt som fick dig att gå tillbaka till det här, eller behövde du bara lite catharsis liksom, gå runt och skjuta folk, eller vad var du ville komma åt så att säga? Det var nog just själva den där katarsisen jag behövde komma tillbaka till. Pissa på folk och bränna dem och såna grejer. Ja, men lite åt det hållet. Ja. Fast den här gången, för jag har ju spelat igenom det flera gånger, för det är ganska intressant, och jag vill bara påpeka att, eller tillägga rättare sagt, att Postal 3, som är ett spel som man inte pratar högt om, inte ens Running With Scissors som utvecklade Postal-serien gör det, den staden man befinner sig i heter Catharsis, så det är lite intressant. Jaha, du ser. Jag ser Postal 3 ännu värre då, eller? Nej, det är bara ett dåligt spel. Jag tänkte att det var ännu värre. Man liksom dribblar med barn på en fotbollsplan liksom, och sån här. Och alltså, sen skjuter in dem i köttkvarna eller någonting kanske. Det hade väl varit målet egentligen, om det inte hade varit en katastrof att utveckla Postal 3. Så efter den katastrofen så har ju Running With Scissors egentligen sett till att uppdatera den här gamla Unreal 2-motorn, eller fortsätta utveckla Postal 2 med den här gamla motorn, med nya tillägg och uppdateringar ända fram till idag egentligen. Men det är ett gammalt spel nu, va? Ja, 2003. Men det är ändå några år nu. Ja, det är mer än 15 år. Vad fan, hur snabba datorer var på den tiden egentligen? 2003 var typ så här 1000 MHz, eller? Jag vet inte. Ingen aning. Det känns som att det var jättelite i alla fall. Det känns ju som ett sånt här spel som är typ mellan 400 MHz och 1000 och sånt. Vi kan väl ta en titt på rekommenderade specifikationer här på Postal. Ja, gör det. Jag blir nyfiken faktiskt. Systemkrav. Rekommenderat av då. Det är roligt. Du tänker på data. Jag tänker konsol. Så jag tänker, jaha, GameCube. Ja, ja. Okej. Okay. Ja, men det är väl någonstans där. Rekommenderat en Windows XP Vista eller Windows 7. Ja. Processor 1,2 GHz. Ja, det var så långt off ändå. Inte så långt från. Du behöver 384 MB RAM. Väldigt specifikt. Ja. Grafik, GeForce 3 eller Radeon 8500. Mm. Ja, det var kanske lite värre grejer än jag hade tänkt då. Ja, bara snäppet, och du var ju väldigt nära. Ja, kanske. Ja, men ja. Det här var ju dessutom de rekommenderade. Vi kan ju ta dem minimum istället. Och då är vi ju nere på 733 MHz processor istället i så fall. Ja, ja, så att du ser. Lite off, går. Ja. Lite off, ja. Men inte mycket. Ja. Men okej, Emil. Du säger att Postal 2 är ett bra spel, men Postal 3 är helt mer värdelöst. Vad är det som gör Postal 2 bättre än 3:an då? Funktionalitet. Okay, alltså, det är så enkelt. Ja, det är så enkelt. Vi behöver inte gå in på hela Postal 3 för det är en hel historia i sig. Men Postal 2 är bra spel, vet jag inte om man skulle kalla det. Det är en jävligt subjektiv grej, men det är också... Jag tror är det ett bra spel för dig? Alltså, jag har ju kul med det. Jag blir underhållen av det. Ja, men då är det väl ett bra spel. Jag tycker det, men kan alltså det är inte ett... Det behöver inte vara politiskt korrekt bara för att det ska vara ett bra spel. Nej, gud nej, det tänker inte jag. Alltså, det är det, om man söker efter någonting som är politiskt korrekt så är Postal helt fel. Nej, då är man ute. Ja, då är man då har kommit fel. Med. Ja, det som är så fint med det är just det här med att alla blir utsatta i det. Det är ju ingen som känner sig exkluderad från kränkningarna i Postal 2, så att det är ju equal opportunity offender verkligen. Ja. Det är väldigt inkluderande spel alltså. Ja, trevligt. Alltså jag tycker ju verkligen det. Och det som är så fint med det är egentligen, upplägget är ju att du lever, om man spelar just själva grund Postal 2 utan några tillägg, så spelar du 5 dagar i huvudkaraktären The Postal Dudes vecka. Ja. Så varje dag blir det en ny bana. Och det enda du ska göra egentligen är att första dagen så ska du gå och hämta din check på ditt jobb. Sen ska du casha in den checken. Och sen ska du köpa mjölk. Och det är det från händliga grejer? Ja, det gör ju det. Men du kan också som spelare välja att antingen lägga dig i de här grejerna. Eller, helt enkelt bara göra det. Du blir inte aktivt uppmuntrat till att göra. För jag har gameplay-trailern som står och snurrar i bakgrunden. Och ja, det händer ju mycket galna grejer. Sådär. Spring ut med bensindunkar och... tänder eld på folk och vad det nu må vara. Pissar på vid sidan om toaletten och inte i den. Sannoliken systemkollaps i det här spelet. Nu tappar jag helt min röda tråd här. Mm. Men kanske okay, bränner det. Det är en röda tråd. I det plåster det. Vad var vi för någonstans? Att man uppmuntras okay, spelet, till... Du får de här målen då. Men du blir liksom inte uppmuntrad någonstans att göra någonting annat. Alltså... Så här, petar den dig i den riktningen att du ska gå och göra massa kaos och döda massa folk? Eller gör man det på eget bevåg så att säga? Alltså det är ju väldigt... De uppmuntrar ju till det. Men för saker och ting blir ju så in i helvete mycket lättare att genomföra om du tar till våld egentligen. Eller skapa kaos. Men det som är så fascinerande är att deras marknadsföring var egentligen the game is only as violent as you are. Så jag var ju tvungen, om det var förra året tror jag, faktiskt att sätta mig ner och spela igenom det en gång utan att ta till våld den enda gång. Det går att göra det ändå. Det går att göra det. Det är inte jättelätt. Och det är lite halvtrist, men efter att ha spelat igenom det här spelet så många gånger så var det rätt kul att göra det på det sättet som jag aldrig gjort. Man börjar hitta nya lösningar och lite helt annat spelsätt. Och i slutet så får man ju upp statistik på hur många man har dödat eller hur många katter man har haft ihjäl eller hur mycket crackpipor man har rökt. Och har du inte dödat någon så dyker det upp en text längst ner där det står "Thank you for playing, Jesus." Så det är lite roligt. Ja, men alltså, men hur många gånger har du spelat igenom? Inte jättemånga egentligen, 10 kanske. Det går ju så jäkla fort att spela igenom. Ja. Nej, jag tänkte liksom du hade, hur mycket katarsis behövde du i ditt liv? Det var lite dit jag ville komma. Jag har behövt väldigt hur mycket människor behöver du mörda så att säga, i katarsis för att du ska må bra så att säga. Statistiken. Ja, jag försöker komma ihåg min toppscore på mest mördare genom en genomspelning, men jag kommer faktiskt inte ihåg det. Jag vet bara att jag har fått achievements för vilken psykopat jag är egentligen. Ja. Och alltså allting görs ju med tungan i kinden, man ska säga, och det glimten i ögat kanske. Glimten i ögat. Ja, och tungan i kinden var rolig. Ja, tongue in cheek tänkte jag. Det växlar mellan språk hela dagarna. Ja. Men Alltså jag skulle väl rekommendera folk som, okej, idag 2019 är det svårt att rekommendera det här till någon utan att säkert få någon på sig som blir upprörd för att man rekommenderade. Ja, men det kommer du alltid få. Alltså, det är alltid någon som är upprörd över någonting. Ja, och den typen av kultur jag tar del av så brukar folk alltid bli upprörda någonstans. Ja, varsågod. Det är kul. Det är gratis att bli upprörd. Gratis underhåll. Det är gratis att bli upprörd, så du menar inte att det är värt någonting att någon blir upprörd? Nej, inte mycket i alla fall. Nej, inte egentligen. Nu blir någon upprörd över det också. Kom ihåg det. Ja, de är så välkomna. Så. Ja, varsågod. Ja, det bjuder vi på. Det är gratis. Ja, ja, det är gratis. Det är vad vi är här för. Att uppröra. Alltid. Nej, det är vi kanske inte bara. Men det är ju i alla fall en rolig del i det, att vi får uppröra lite. Ja, och jag tror att just typ Postal är en perfekt outlet för de som blir upprörda i så fall att ta ut sin upprördhet i. Mm. För och de som blir upprörda av att vi säger det kanske inte kommer att göra det, och då får de förbli upprörda. Fast de borde ju faktiskt verkligen ta tag i sin upprördhet och sen sätta den i ja. Vad ska man säga? Ja, helt enkelt använda sig av den i Paradise, som stan heter i tvåan. Ja. Nu kom det en länk. Jag hörde någon skrev där också. Våldsamt skrev på tempo där. Försöker jag vara lite sneaky här och liksom bara meddela en grej som jag hade missat. Men ja. Okej, det är bra att du jag hörde det jätteväl här hos oss i alla fall. Så det kommer du höra. Min tanke var att jag skulle gå in och ta bort de tryckningarna i efterhand. Men, ja, okej. Ja, men då var det färdigt. Då förstörde jag det. Ja. Det är bra att du belyser saker och ting, Erik. Det, ja, vi gillar din ärlighet. Vi skickar hemliga meddelanden till varandra här. Ja. Ta nu vad du skrev där istället. Vad vill du säga någonting? Jag hade något sista sak att tillägga här, Emil. Egentligen det att om man är nyfiken på hur en katt låter när den agerar ljuddämpare, så finns Postal 2 och Postal 1 faktiskt tillgängliga på både GOG och Steam för under 100 spänn, tror jag. Yes. På Steam så var Puzzle 2 specifikt 10 euro. Nice. Eller 9,99. Och det är inte så dyrt värt. För en katarsis ändå. Ja, lite katarsis i vardagen. Det kan väl vara värt 10 euro. Varför inte? Och som sagt, de håller hela tiden på uppdaterade och de är väldigt här, aktiva på sociala medier, Running with Sisters. Så det är bara ge sig in. Det är väldigt roligt ändå. Ett spel från 2003 liksom. Det skulle ju vem som... Alltså, hur många kommer ihåg ett spel från 2003? Ja, men vad fan är det här, du vet, Left 4 Dead? Det är fortfarande rätt dyrt, tror jag. Vad det är typ Left 4 Dead med det här att göra? Ja, men det är också rätt gammalt. Ja, men inte 2003 gammalt. Nej, kanske inte. Nu måste jag googla allting igen. Ja, jag tänker att jag det, på det. Det uppdateras ju inte fortfarande i alla fall, tror jag, Left 4 Dead. Nej. Nej. Nej, det tror jag inte. Nej, det är rätt så dött på det sättet. Men det är, jag tror det är dyrt fortfarande. Skitsamma. Ja, skitsaksamma. Det spelar inte någon roll om 100 år. Vad ska vi gå vidare till? Jag kastar in lite nyheter här. Vi hade missat att gå igenom alla, men jag bara kastar in några som jag tror blir intressanta. James Gunn ska få komma tillbaka och regissera Guardians of the Galaxy 3. Mm. Det är väl bra? Tummen upp. Antar. Ja. Jag tyckte det var väldigt roligt att han hade så många rape-skämt alltså. Ja, och ett var med Disneyland. Ja, det är ju roligt nu när han är... Anställd. Jag tyckte det var jätteroligt att han hade det. Ja, vissa var roliga, ja, många ja, men, var inte bra. Ja, men vi säger som så här då, desto hemskare de är, desto mindre skrattar man ju åt skämtet och skrattar mer åt att gud vad många kommer bli arga. Ska jag dra ett? Jag gör det. Ja, gör det. Absolut. Ta det med långben. Nej, jag tänkte med det här, vad det nu är. Folk säger att skratt är den bästa medicinen, därför skrattar jag åt folk med AIDS. Tänker jag vad arga en del kommer att bli. Oh, det är lätt att mysa när man hör någon känd skriva så. Skulle du tänka, det tweetet, vet du vem som skulle göra det? Tilde de Paula. Jo, herregud. Det vore den bästa människan, tror jag, i hela världen. Skulle jag se det tweetet från Tilde de Paula, då skulle jag aldrig mer gå ledsen. Då tror jag hela mitt liv blev lycka fram tills jag dör. Även när du får AIDS. Om du får det spelar ingen roll. Om jag säger så här då. Skulle jag sätta sig i tortyrkammare, jag skulle dö lycklig ändå. Om Tilde de Paula drog det AIDS-skämtet. Då skulle jag bli superlycklig. Oh god. För det första och främst skulle vi knäcka TV4. Och sen har jag fått en liten feeling av att Tilde de Paula arbetar väldigt aktivt med att vara en väldigt politiskt korrekt människa. Så jag skulle bara göra mig... Du ser ju aldrig på TV4. Nej. Jag ser aldrig Tilde de Paula heller nästan. Det känns som att det vore rätt på något vis. Det känns som att det är mitt i prick tvärtom på något vis. Ja, skitsamma. Ja. Ja. Han ska komma tillbaka och det är väl bra i alla fall. Yeah. För vem vet som skulle, vad som skulle hänt om han inte kom tillbaka. Och det var väl ingen som var intresserad av att ta över och regissera trean heller för den delen. Inte för att så här, Guardians of the Galaxy 1, 2, det är ju såklart bra filmer. Det är väl ingenting som så här, som kommer ligga i någon slags topp 100 filmer av århundradet direkt. Men, nej. Men det kanske skulle vara svårt att leva upp till dem om det inte var James Gunn som skulle regissera. Och sen var det väl flera skådisar från de här Guardians-filmerna som var upprörda också, missnöjda. Mm. Det kan jag också tänka mig. Ja, det är en liten tajt grupp. Där vore det inte väldigt roligt nu om de liksom hade tänkt att ja, men typ, oj, ändrade planer, det kommer kanske inte bli några fler Guardians-filmer. Så vi liksom typ dödar av dem i Endgame eller någonting, flera stycken och så. Oj, hur ska vi göra nu? Nu har vi spelat in Endgame. Nu kommer ju flera av dem dö. Så här, liksom. Ja, men det fixar vi nästa. Om du kommer kontrakten in och säger att nej, så här får man inte göra. För de var, på kontraktet så skulle de göra si och så många filmer till. Och så där. Mm. Får hitta på något kreativt där. Måste de betala massa vite? Något kreativt löser de med. Det är väl ofta det du gör folk filmer istället. Det funkar ju. Ja. Är det inte ofta det du gör folk i superhjälte och Marvel och allt av andra skiterna så kommer de tillbaka? Ja, jo, det är väl kanske lite av en superhjälte-trope sådär. Ja, att de liksom dör och så kommer de tillbaka. Ja, i en fake dör lite grann. Ja, men det ska vara lite allvarligt sådär, och så, fast det är inte så allvarligt. Fast, nej, ja. Precis. Trissa upp det lite, dramatiken precis. Lite grann, men det finns inga stakes egentligen. Yeah. Det var därför jag gillade Ultimate Marvel-universumet, för det dog hjältarna och så kom de typ inte tillbaka. Dog folk höger till höger. På riktigt, det var som Game of Thrones i... Ja, men Spider-Man dog ju, det var ju då den här andra Spider-Man, Miles Morales, kom och ersatte honom till exempel. Ja, du ser, alltså ingenting har hänt. Nej, i praktiken så finns ju Spider-Man fortfarande liksom. Det sket ju dig i näven tycker jag lite, men... Ja. Ah, ja. Jag vill bara ha ett Serbian film i Cinematic Universe nu så jag är nöjd, för det kommer att ta mig fan ingen överleva någonting. Jag har inte sett den. Jag har inte sett den heller, den sägs ju vara lite speciell. Jag skulle ju säga se den, fast om man är känslig för grejer kanske man inte ska se den. Jag gillar ju egentligen inte allt för grova grejer. Då ska du inte jag läste någon slags sammanfattning av den filmen. Jag kände mig nöjd där. Det räcker med att få allt saker och ting beskrivet för mig. Så blir det bra så. Jag tror jag klarar mig också. Ja. Jag känner att snuff och sånt där ser jag inte heller. Liksom. Jävla skitfilm. Ja. Ja. Så det var det. James Gunn tillbaka. Vad tar vi här näst? Jag kan ju lite snabbt gå in på ett spel som jag har börjat spela som ska bli en recension. Vanligtvis brukar vi inte ta upp spel som inte har färre recenserade, men nu skiter jag i det här, för det är så jävla kast det här. Eller, ja, nu tar jag i och överdriver, men det är rätt så jävla kexigt det här spelet, det är Left Alive. Och nu vill jag påstå att det var från Square Enix. Ja, utvecklare, Square Enix, just det, och även utgivare, samma sak där, Square Enix. Vad är det här då? Jo, det är från någon form av Metal Gear Solid-klon, fast en väldigt dålig sådan. Tredjepersons smyger runt och samla glasflaskor som du kan kasta runt. Ja. För att distrahera fiender. Det är ju förut alltså. Ja, alltså inspirationen är ju väldigt, väldigt tydlig. Om man säger så. Jag har till och med för mig att det var en av killarna där som... karaktärsdesigner som jobbat på det här spelet har jobbat på Metal Gear Solid innan. Mm. Så att det är ju inte så konstigt då att det följer med vissa aspekter, alltså, som är lika. Man kan ju äga sitt problem ibland. Alltså, vet de om själva att de är lika, eller bryr de sig inte? Är de liksom så pretentiösa? Alltså, man kan ju göra skämt på sig själv, fattar du? Finns det sånt med? Ja. Alltså, de tar ju sig ganska stort allvar. Det här utspelar sig i någon form av nära framtid. Alltså. Ja, jag tycker det är väldigt skitnödigt. Du spelar sig i någon nära framtid där de öppnar upp med någon introsekvens där de säger att så här, jorden är inte uppdelad i länder längre, utan de är uppdelade i ekonomiska block. Så stora krig är inte en grej längre, men däremot så har människan inte lärt sig någonting, så att det pågår proxykrig över hela världen. Aha. Och sen så där spelet utspelar sig, det är typ ett litet land mellan två länder, stora länder som krigar med varandra, och för att de ska kriga med varandra så måste de gå in i det här lilla landet. Ja. Och det är ju väldigt, såklart väldigt synd om det här lilla landet. Oj då. Ja. och det, ja, det, jag har inte kommit så långt egentligen. Jag blir mest bara less på spelet. För kontrollerna är helt, helt värdelösa. Det är, som, det är en sak att börja spela ett spel om man inte riktigt hänger med i kontrollerna, hur man ska styra och grejer och dona. Men man lär sig så småningom om och till slut så sitter det väldigt bra, så man behöver inte så mycket tänka på om man ska klicka för att göra någonting. Man gör det bara. Ja, just. Men det, den, det kom aldrig i det här spelet, utan jag klickar fel hela tiden. Och liksom, kontrollerna i sig är väldigt styltiga och de har ju sånt där, det är 3D-personsspel. Såklart ska det finnas då ett cover-system också, så du kan sätta dig bakom skydd och sådär och kolla upp och grejer och dona. Ja, ja, ja. Det är ju såklart så här kontextbaserat, så det beror ju på samma knapp som du använder för att rulla runt, alltså hoppa till sidan och sånt där. Knapparna förändras för, beroende på läget. Precis, den knappen används också för att sätta sig bakom skydd. Och jag behöver inte säga så mycket mer, ni kan ju fatta själva vad som händer då. När den inte så, det finns ingenting som så här, i typ i Metal Gear Solid till exempel, en jämförelse som jag kommer dra mycket nu. Men när det finns ett skydd som du kan sätta dig emot, så kommer upp en liten symbol som visar att nu kan du klicka på den här knappen och sen så limmar du fast dig själv mot den här väggen eller whatever, vad det nu är. Ja. Något sånt existerar inte här, utan man får liksom lite gissa sig fram. Bara, nu sitter jag bakom den här soptunnan. Om jag nu klickar på kryss, kommer jag limma mig fast till den eller kommer jag hoppa åt helvete istället? Ja, det är oklart. Det är lite spänning i vardagen, för det återstår att se tills det var som faktiskt. Ja, det är olika lite då och då. Ja. Det är svårt att begripa sig på helt enkelt. Ja. Lite lotto. Och sen så någon stor grej som de slog på stora trumman med också, att du ska ju få välja hur du vill spela också, så vill du panga dig fram så är det okej, eller vill du smyga så är det okej. Och i sådana här spel då känner jag att de indirekt säger, det är klart att du ska smyga. Det finns ju inte annat sätt att spela på. Så då tog jag med den som ett sneaking-spel då. Ja. Men jag vet inte om det är jag som är bortskämd eller någonting, men de gör det väldigt otydligt med vad fienderna har. Liksom spelreglerna etableras inte så tydligt. Så att, det var ett sånt tydligt tillfälle där jag satt bakom en skåpbil och så tittade jag runt hörnet och så var det 3 fiender där borta. Det här var i början av spelet också, så jag hade liksom en pistol med ett magasin och liksom, jag hade ingenting att slåss med egentligen. Så tanken var att jag skulle smyga förbi dem, för att jag hade liksom ingenting att sätta emot direkt. Nej. Så klart, då tittade jag runt så man ser, alltså min karaktär är liksom inte, den sticker inte ens ut runt bilen. Men jag ser ju klart och tydligt då, på grund av kameran, vart finen är. Men så bara helt plötsligt typ rycker alla fiender till och så vet de exakt allihopa vart jag är direkt. Och det liksom blir ingen varning, ingenting. Det spelas ingen musik, ingenting. Det blir liksom ingen sån där, ingenting som signalerar att nu är du upptäckt. Nej. Utan fina bara helt plötsligt bara, och sen så får de deras spider sense. Så här, såg du din skugga kanske, eller dina skor under bilen eller någonting? Ja, vem vet. Och det är så här, det är klart att ett spel kan vara svårt. Jag tror jag drog upp svårighetsgraden till ett snäpp högre, som är näst högsta. Så det är klart att det ska vara svårt. Men någonstans måste man ju etablera vad spelreglerna är. Liksom. Så det var luddigt alltså. Ja, väldigt luddigt. Väldigt märkligt. Ja. Och det är inget du rekommenderar det här spelet alltså? Nej, inte än så länge i alla fall. Jag ska ju spela vidare såklart. Bara trycka mig igenom den här bajsmackan. Men initiala intryck är inte speciellt bra. Nej. Det är de inte. Jag läser efter redan första veckan i Japan sänkte de priset med 60%. Jaha, du ser. Ja. Det är alltså mer än hälften, det är ju jätteroligt. Ja. Jag för mig också, jag läste, var inne på Steam-sidan bara och det var ju så här... Det är rött överallt i den här recommendations. Ja, det var rött på, ja. Det var rött på alla punkter egentligen. Ja. Det är inte väldigt negativa recensioner. Ja, då brukar det gå åt helvete för det. Alltså det är ju nästan ont i mig. Jag ser den här fina artworken som jag förknippar så med Metal Gear Solid och så ser jag på det här bajsmackan. Ja, det är trist. Ja. Väldigt trist faktiskt. Det står 17% av 327 eller 328 användarrecensioner är positiva. Resten är ja. Så att jag vill inte ensam tycka att det här spelet är precis så att säga. Ja, precis. Det är mycket märkligt. Sen att jag inte spelade på min hemmaplattform så att säga, fick ju det till PS4, det kanske inte hjälper. Just att kontrollerna är... Det är lite klonkigt alltså. Ja. Kanske hade gått bättre att sikta och sånt där om man hade haft en mus. Men Nu är det bara jag som är jobbig att säga. Ja, PC, men det är lugnt. PC Master Race får leva också i den här världen. Ja. Ska vi bara flika in en liten, det är fånig sak att säga egentligen. Ja. Men den här veckan så firar jag och Erik 2 år i Nördliv som officiella medlemmar. Det är så var det med. Ja. Mm. Det jag tror faktiskt, apropå det att ni säger det, jag tror att det är någon gång nu runt mars som jag har så här jubileum i Nördliv. Ja, det är, och nu är det väl ändå. Jag vill ändå påstå, jag kan ju kolla på min LinkedIn, för där har jag skrivit att jag... Det kanske är 2 år också då. Jag kan tro att det är 5 år vid det här laget. Du har varit mycket längre än oss, det kanske du har. Nej, jag skojar bara. 4 år och 1 månad. Okej. Okay. Det kändes som att jag hade varit med mer än dig. Vad hemskt jag var. Var det inte? Det kändes mars inte för 2015. Mig. Nej. Så, men kul att det kändes för dig. Ja, men det är för att han är ung. Ja. Jag tänker så. Helt jättefel egentligen. Det var roligt, tänker jag. Grattis på jubileumet, ja, ni och jag får vi väl säga då i så fall. Ja. Jag kan sitta och applådera i min ensamhet. Eller... Ja, gör det. Ja, men du har väl varit med ett bra tag snart också, Emil. Ja, men 10 år nu säger han. 1,5 då, ja, precis. Ja. Jag har koll. Ja, jävlar. Ja, men lämnar Left Alive, för jag tycker jag får spela vidare, men det är inte bra. Inte bra. Mm. Vad ska vi ta här näst? Ja, Emil, du har varit och sett en dokumentär, alltså skapandet bakom Apocalypse Now, och den dokumentären heter Hearts of Darkness. Ja, exakt. Den något, okay, så det, jag tycker det, jag är nog inte ensam att tycka det, men jag älskar ju att se bakom kulisserna grejer när de skapar så här, speciellt när det kommer till specialeffekter och sånt där, hur de får till saker och ting. Men vad tog du med dig som var mest intressant med skapandet av Apocalypse Now? Egentligen att lite det här med att filma är fan inte alltid kul att göra. Och det har jag själv känt många gånger när jag har varit ute, men jag har nog och kommer nog och förhoppningsvis kommer aldrig råka ut för en sån situation som Coppola gjorde under den produktionen. För jag pratar med ganska många eller tittar på ganska mycket bakom filmer och sådär, så är det många gånger nej, men det var kul att göra det där och allting var bra och så. Där har vi i princip Coppola som i hemlighet, när hans fru har spelat in dokumentärmaterial, för att hon var med under hela produktionen av Apocalypse Now och all right. filmade bakom grejer som delvis dokumentären hopsatt av. Och så har hon filmat och spelat in ett samtal där han säger att det är lika bra att jag bara skjuter mig nu. Och det är en av få gånger. Vad var det för problem de stötte på i produktionen? Då? Alltså det var så mycket saker. För det första finansierade ju familjen Coppola hela produktionen själva. Det var ju väldigt fram och tillbaka vilka som skulle stå som studio bakom egentligen, och till slut blev det bara att han sa att nej, men då kör vi, då jag går in med mina pengar eller våra pengar. Och det blev ju över budget och över tid, och det är sanslöst egentligen att den filmen blev färdig, men det var ju sets som rasade samman under typhoons och grejer. På Filippinerna som var inspelningsplatsen. Och militären som lånade ut helikoptrar och utrustning höll på att slåss mot rebeller i bergen. Så att mitt under en tagning så kunde det vara så att när de filmade just den här Apocalypse Now-kända sekvensen med helikoptrarna och Wagner. Under de scenerna där, eller den scenen, så när de filmade så kallades helikoptrarna bort flera gånger för att slåss mot en rebellstyrka. Och där drog jag ut på tiden. Alltså det är fascinerande att se just hur nära gränsen man kan komma innan man knäcker sig själv som människa bara för att man försöker göra en film. Och det är väldigt intressant att se en människa gå igenom den processen, att man hamnar så nära gränsen till sammanbrott. Och han gick nog igenom den flera gånger och mötte på något vis... sin egen rädsla. Han mötte sig själv någonstans där, tror jag. Och insåg att antingen gör den här filmen eller så tar jag livet av mig. Passande apropå handlingarna i filmen. Extremt. Ja. Alltså, om man tänker efter, det handlar ju väldigt mycket om det här med att släppa sin moral och anpassa sig efter vart man är, både i storyn för Willard och för vad Coppola var tvungen att göra i mångt och mycket. Och hela den här resan upp till Kirk. Det blev ju rätt bra film annars. Det blev en fantastisk film, och jag kan inte tänka mig hur han hade, om det inte hade blivit färdigt och blivit så bra som det blev, vad Coppola hade tänkt eller gjort då. Jag tror han hade tagit livet av sig. Nämner de någonstans i filmen hur stor budgeten var? Alltså hur mycket pengar fick de hela i själva? Ja, de gör det någonstans, men jag minns inte. Men det är, alltså, vi snackar ju mångmiljonbelopp ur egna fickor. Jag tänkte, enligt Box Office Mojo så tjänade filmen in 83,5 miljon dollar. Jag tänkte om det på något sätt täckte produktionskostnader eller om de gick med förlust. Jag har för mig att den täckte ganska okej ändå. Vanligtvis brukar ju studior och sådär säga, nej men vi har inte dragit in pengarna än och sådär, trots att om en film har kostat, låt oss säga 300 miljoner dollar och den drar in en biljon, så brukar det vara lite sådär, vi har fortfarande inte dragit in hela produktionskostnaderna. Ja, för marknadsföringsbudgeten låg på en miljard i sig. Det är precis det där myglandet man blir lite trött på, men Coppola fick nog tillbaka de pengarna ganska snart, och den är ju en av de här mest högst hyllade krigsfilmerna någonsin. Och det är så fascinerande bara att se, exempelvis, om man tar upp Brando, vi kan ju ta upp Marlon Brando som dök upp fet och helt ur form, hade inte koll på sina repliker eller någonting, och Coppola säger, alltså man ser ju råtagningen, ska säga, eller rå footage där Coppola, man hör honom utanför bild säga så här, men prata om det här, vad anser du vara typ blodslust, och så har vi Brando som sitter i det här fantastiska ljuset och mörkret och i princip bloodlust och börjar prata om vad han anser vara en väldigt mänsklig sak, och de filmade, jag vet inte hur mycket egentligen, men det blev ju till slut så att Coppola var tvungen att bara låta Brando improvisera och sen bara ta bitar av det och klippa ihop till någonting som funkade som en scen. Det är helt sjukt. Vad fan är den här Brando-filmen som han gjorde sen? Det är ju Val Kilmer och Brando på en jävla ö, eller vad fan det är. Och så är det typ så här djur i människoskepnad typ, eller vad fan det är. Det är en sån här riktig fruktansvärd film, jag kommer inte ihåg vad den heter. The Island of Dr. Moreau, kanske? Så är det nog. Det är ju riktig kalkon. Oh, gud. Många säger att den här Marlon Brando ska vara så bra, men jag har ju bara i princip sett Apocalypse Now och den här Moreau-ön där, eller vad det var. Och jag kan ju säga att jag har ju inte blivit jätteimponerad. Alltså, Brando... Menar alltså att du inte har sett Gudfadern? Ja, men jag tänker ju inte ens på att det är han där. Nej, men det finns ju många exempel på att han är en duktig skådespelare. Så. Ja. Är han inte Stålmannens farsa också? Jaha, okej. Okay. Jag tror det. Ja, så där. Jor-El, ja. Ja, det stämmer. Ja, okej. Okay. Det känns okänd för mig, och det enda jag tänker på dem, det är i princip den här med den ön där. Man sitter där helt i vitt, typ, och man ser en förtvivlad Val Kilmer, typ, som försöker spela det där också. Det är fantastiskt där. Det är lite jobbigt att ha den bilden av Marlon Brando, känner jag. Det är den enda bilden jag har av honom, tyvärr. Så när jag ser Apocalypse Now, så ser jag ju den här Moreau-ön, eller vad fan det är. Och han som sitter där och spelar piano, du vet, och de här underligt sminkade människorna. Ja, det är skojigt. Christ. Det är så här helt och hållet avväpnar slutet av Apocalypse Now, om man får upp den bilden, känner jag. Ja, ja. Satan. Men det är lite kul. Jag gillar det. Ja, det är kul, men Jesus. Ja. Apropå ingenting egentligen, Emil, så här, jag tänker, du spelar väl inte så mycket nya spel, men jag vill ändå be dig om, nu när du har sett Apocalypse Now nyligen, så vill jag ändå be dig spela Spec Ops The Line, om du har möjlighet. Ja, just det. Det spelet är ganska mycket inspirerat av Apocalypse Now och Heart of Darkness. Så det är väl inte... Så jag skulle säga, det är inte att den är någon kopia på något sätt, men de har tagit många element och så ifrån det. Och har du möjlighet, antingen har du typ en Xbox 360 eller om din dator pallar trycket, så skulle jag rekommendera det starkt att du kör det också. Jag har en gammal PS3 som står någonstans, jag vet, brorsan lånade det där spelet till mig faktiskt, jag borde nog. Ja, men du ser. Ta göra det. Det tycker jag definitivt att du ska spela, så får vi se om du någonsin gör det. Så jag kommer inte bli ledsen om du inte gör det, men om du någonsin gör det så vill jag höra lite vad du tycker i efterhand. Jag är lite intresserad av att se de olika versioner av just den storyn faktiskt som finns. Det är ganska många. Och det sätter punkt för den saken då. Vi vill gå vidare. Jag vill bara lite snabbt flika in en liten YouTube-rekommendation här. Jag tror jag har gjort det innan om den föregången till den här YouTube-kanalen. Men det finns en YouTube-kanal som heter World War II. Man kan ju gissa sig till vad den handlar om. Men vad de gör är där egentligen att vecka för vecka så går de igenom vad som hände i andra världskriget för hur många år sedan det nu är. Sen det började. 70 någonting. Ja, matten är inte riktigt hemma just nu. Och är man som jag är inte lite intresserad av militärhistoria så är det väldigt intressant, för att i och med att de gör det vecka för vecka och det kommer ta, de har precis börjat, så kriget började förra året så att säga, i september förra året. Så att då har man ju möjlighet att gå in på väldigt mycket saker i detalj, vilket hur stort man än nu gör vissa av de här dokumentärerna, hur långa de än blir och så vidare, så blir det svårt då är det lätt att missa saker och ting. Men i det här formatet så får de med väldigt mycket saker. Så det rekommenderar jag starkt om man uppskattar militärhistoria. Gå och se på den. Mm-hmm. Nu var det bara det lite kort. Vad kan vi hoppa vidare till? Hade vi inte veckans diskussion också snart eller? Ja, men det kommer vi till om en liten stund. Okej. Okay. Men vi kan ta sista saken där. Som sista punkten på Emil. Han hade sett en filmtrilogi som heter Feast. Oj, oj, oj. Ja. Var det så illa alltså? Alltså, det där, jag är bara tvungen att så här, yttra mig lite grann om dem. För vi kommer ju ha ett kultpoddavsnitt om de där filmerna. Men de är verkligen så illa. Första filmen är i princip en, och det här är väldigt kul. Det är ju en lågbudgetvariant av lågbudgetklassikern från Dusk till Dawn. Folk som blir instängda på en bar och behöver slåss mot saker i princip. Och sen fick ju Feast, precis som från Dusk till Dawn faktiskt, två uppföljare. Bara det att från Dusk till Dawn-uppföljarna är rätt underhållande fast de är kassa, och Feast-uppföljarna är absolut inte underhållande fast de försöker vara så roliga de bara kan. Det har varit en konstig kattvecka, känner jag. Därför att i Postal skjuter man katter och håller på, och i Feast så är det en katt som blir knullad av ett monster, för att det är liksom där de här monstren som Feast handlar om egentligen gör. De förökar sig med typ allt och alla hela tiden. Vad man gör. Ja, men det är lite intressant, för att det är bra, eller ja, bra. Det är rätt intressanta författare bakom filmerna, och så har de skrivit någonting som är så här jävla kast. Men det blir ju lite, det är lite så här svårt det där, för att en film kan ju vara så dålig att den blir rolig. Alltså typ exempel, typ The Room till exempel. Och en film kan ju vara legitimt rolig när de försöker. Alltså en bra komedi liksom. Nu har jag inte något exempel att ta. Men det låter som att i det här fallet så har de försökt att vara roliga men misslyckats. Stämmer det, skulle du säga? Hur, på vilket sätt? Är det pinsamt? Blir det mer så här cringe eller vad? Nej, det här är bara jävligt tråkigt. Alltså jag tror det blir så att de försöker så mycket att det misslyckas. De försöker vara lite roliga och om man ska säga over the edge hela tiden, over the top med våld och ja, vissa grejer funkar. Vissa grejer är lite så här halvroliga att få ett skratt ur mig, men det är alltså sista filmen, den tredje filmen är 1 timme och 16 minuter och känns som 3. Ja, det är bra gjort. Ja, det är fan illa. Ja, och alltså green screen-effekterna är fruktansvärda, ljudeffekterna, alltså satt jag och höll på med under samma period som de här filmerna gjordes för att de var gratis. Så att det är verkligen, det finns ingenting där i att hämta, tänker jag. Ens om man typ röker på eller super ner sig, så finns det ingenting kul att hämta ur i alla fall uppföljarna. Första, ha lite kul grejer. Tvåan och trean, så klassiga namn som Sloppy Seconds och The Happy Finish. Undertoner, fy fan vad illa. Jag såg faktiskt tredje nu för första gången i morse, för att jag tänkte jag måste ta mig igenom det här. Och jag har aldrig spenderat min morgon med någonting mer slösaktigt än att titta på Feast 3. Ja. Så jag tänker att Hotshots är nog någonting som står sig dåligt idag också. Den är ändå rätt kul. Tyckte jag var roliga. Jag tyckte de var roliga när jag var liten, men jag tänker att är de roliga idag? Jag skulle jag säga på att de håller idag. De är det. Hotshots med Charlie Sheen och de här, eller? Ja, precis. Jag kommer tänka på det. I alla fall Hotshots Part 2 var bra i alla fall. Den är kul. Rolig. Vi pratade ju om krigsfilmer förut. Ja. Det är väl inte det, lite parodi på Rambo i den? Jo, fast ja, de har ju faktiskt en... De har ju en parodiscen på Apocalypse Now i Part 2 faktiskt. Det är ju när de åker i båten upp längs floden och Charlie Sheen sitter och skriver och man hör hans inre monolog, och sen kommer en annan båt åker mot dem och därpå sitter Martin Sheen som spelade Willard i Apocalypse Now och har samma typ av inre monolog, och sen ser de varandra, pekar på varandra och så säger de I loved you in Wall Street. Det minns jag, det tyckte jag var kul. Det är fruktansvärt kul. Rambo-parodiscenen också, där de har en faktiskt kill count också, den är ju jävligt rolig. Ja, det är fruktansvärt kul. Ja, de håller sig fortfarande. De gör det ändå. Ja, jag tycker fortfarande Plutonen håller. Den är också Charlie Sheen. Ja, det är sant fan. Johnny Depp också där någonstans. Lawrence Fishburne är med i Apocalypse Now. Det är lite kul. Han var 14 år. Just det, Johnny Depp är med på ett litet hörn. Jag tycker då det är emot att William Dafoe gör sig bättre i den filmen än Johnny Depp. För han är bara med på ett litet hörn. Johnny Depp är ju bara bakgrund i den egentligen. Ja, han är med någonstans där. Det är lite som Dolph Lundgren i den här James Bond-filmen där. Nej, när vi är 3 sekunder som är en bad guy, KGB eller något. Herregud. Det är inte mycket. Men det är kul. Vart var vi? Vi var på de där 3 filmerna, Ja, just det. Se dem inte. Se dem inte. Det är alltså vår rekommendation. Undvik som pesten. Jag kommer nog gå in djupare på vilka det kanske passar på i kultpoddsavsnittet om det. Men det kommer komma om ett par veckor med tanke på hur vårt schema funkar. Men just nu så vill jag bara spara alla människor just den grejen. Se första möjligtvis, skippa de andra 2. Ja. Du ser det. Men då kommer vi in på veckans diskussion, och det lyder så här, det är från våran egen Martin, aka Bombi. Han har skrivit följande. Längd på spel. Generellt så har längden på spel förlängts med åren, men känslan jag får är att spelare nöjer sig med allt från 4-5 timmar till 8-9 timmar beroende på spel. Man måste inte ha ett 40-60 timmar plus opus jämt. För många spel släpps så kortare tid. För att så många spel släpps så kortare tid kanske är bra. Mm. Mm. Så den summeringen av den frågeställningen är måste alla spel vara så jävla långa? Jag är inte säker på att jag håller med. Det är väldigt mycket subjektivt. Nej, det är lite subjektivt i frågeställningen. Men det är roligt, för det skapar en diskussion. Vet du vad? Det kanske är så att de är längre nu. Jag har inte gjort någon sån studie i det här, utan jag... Vi får väl gå på känslan då. Ska vi bara godta faktumet att det kanske är så här då? Fast jag har verkligen känslan av att spel och sånt har varit mycket kortare de senaste 10 åren än vad de var för 20 år sedan. Mm. Ja, alltså jag tänker att det blir något... Det har väl gått i cykler, känner jag spontant. Mm. Alltså, de kanske var rätt så korta i början, mest på grund av tekniska liksom, begränsningar och sådana där. Men sen... Ju, när tekniken utvecklades, lagringsutrymmet blev större och sånt där, så blev spelen längre. Men sen så någonstans så blev det istället fokus på mycket att det ska vara grafiskt snyggt och sånt där, och då tar det lång tid att utveckla, det är kostsamt och sånt där, så blir det snarare kortare spel nu sådär i modern tid, eller i nyligen då. Mm. Ja. Sen är det som så här också, att ett spel kan ju vara så att säga kort i hur det är uppbyggt. Mm. Men det kan ju ta väldigt lång tid ändå. Som till exempel, vad heter det här jävla ninja-spelet? Heter det Ninja Gaiden? Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, det kanske inte är världens längsta spel egentligen, men helvete att försöka tänker klara det. Tänker du på Ninja Gaiden på NES nu? Nej, det var så svårt. Ja, det var tog så lång tid. Ja, men det var ju en grej på den tiden att spelen skulle vara svåra, så det tog längre tid att klara av dem, så man kände att man fick lite mer valuta för pengarna. Ja, och det är lite dit jag vill komma. Det finns ju... spel som man kanske inte ens kan klara av nästan som vanlig dödlig, och då känns de ju helt galet långa även om de är korta. Ja, att man står tar ju lång tid att skalla sig genom en tegelvägg också, men så är det ju, eller slicka till exempel. Eller så kan det vara typ ett spel som man kanske kan klara av på 20 timmar, fast vill man hitta allting kanske det tar 100 timmar till, om man vill hitta precis allting. Kanske i ditt fall, eller? Ja. Jo, men är inte det lite definitionen av typ sådana open world-spel? Ta exempelvis då Postal 2 som jag spelade igenom. För mig tog det bara ett fåtal timmar och så var jag igenom det på en typ mellan svårighetsgrad. Men jag kan ju också sitta och spela det i alltså, dagar bara för att det finns så mycket saker att göra. Ja, just så det. Storyn är kort, men precis som GTA... Så mycket utforska. Ja, exakt. Mycket att göra. Precis. Men för att gå tillbaka till själva frågeställningen så anser jag att spelen behöver inte vara långa alls. Alltså, i och med att, speciellt nu när jag är i den positionen med, man får ta sig an många olika spel och ja, det är begränsat med tid på saker och ting så där, så gör det absolut inte mig någonting att spelen är lite kortare för att då håller det sig hela mer fräscht rakt igenom. Då behöver de inte sträcka ut och fylla spelet med saker som är alltså bara mer busy work och dödtid. Sen var det lite annorlunda när jag var yngre, hade inte så mycket pengar, hade inte så mycket råd till att köpa nya spel. Då ville man ju snarare tvärtom, att man skulle klämma ut varenda litet öre ur de här spelen. Då ville man att de skulle vara så långa som möjligt. Och att det fanns så mycket som möjligt att göra. Ja. Så att det är klart att det är ju en oerhört subjektiv fråga. Men jag känner personligen att spelen får vara så långa som det passar dem. Det är så jättedumt att jämföra egentligen. Man tar typ Red Dead Redemption 2 som ett skitstort långt spel som tog mig väldigt lång tid att bara klara av liksom, utan att liksom, anstränga mig och göra allting. Så jämför man det med någonting lite kortare, typ litet pusselspel eller någonting. Alltså det där litet pusselspel behöver ju inte vara 60 timmar långt. Just för att då drar man ju bara ut på tiden istället. Då blir det ju bara, då sitter man kanske och repeterar för att hålla det saker och ting fräscht. Då ska det kanske vara lite kortare istället. Nej, jag tänker lite så här att jag är helt okej med om spel är korta och så, just för att jag själv inte har mycket tid att sätta mig och spela. Jag spelar ju knappt någonting numera. Men när Terminator Salvation kom ju så här, vet du, tie-in-spelet och det var ju 3 timmar långt. Ja, just det. Och jag är helt okej med om ett spel med ett narrativ är 3 timmar långt om det inte är fullpris. Ja, just det. Det kan jag helt och hållet gå med på. Men hade spelet däremot varit en tie-in med, utan bonusgrejer, men kanske varit 12 timmar och kostat fullpris, då hade jag varit helt fin med det. Så det är ju lite vad man är ute efter, men jag känner att det är lite girigt att kanske begära 600-700 spänn för någonting som är under 8-9 timmar. Och det var väl egentligen bara single player-del också? Eller fanns det någon form av påhäftad multiplayer på det spelet också? Vågar inte svara på det faktiskt. Ja, okay. Ja. Men jag menar, ska vi kolla lite vad det ska kosta ungefär per timme då, om vi säger så? Jag menar, tar vi en film till exempel? Eller vad tar de här Marvel-filmerna? Mm. Är de 2 timmar eller ungefär? Cirkus. Ja. Det är ju väldigt olika. Och så får du väl betala 120 spänn någonting för en bio, eller? Ja, något sånt. Så det kostar 60 kronor i timmen då? Mm. För det mediet i alla fall. Mm. Och ett spel brukar generellt vara billigare för det finns så långa spel. Mm. Så även om de kostar 60 då gånger 10, det blir ju 60. Så de ska vara minst 10 då. Mm. Timmar då. För då är åtminstone det kommer upp i filmvärldens värde då. Ja, om man tar Louise som exempel, hur ser din krona per timme ut på Breath of the Wild till exempel? Ja, det måste vara billigt alltså. Ja, det blir ju typ 1 krona per timme då. Mm, ja, du ser. Det är ju rätt bra faktiskt. Beroende på... det var mindre än 1 krona. Jag la ju nästan 700 timmar på det. Mm. Ja, du ser. Ja, jag hade väl en 2500 timmar på Payday 2. Så jag eller i och för sig, då ingick ju, jag köpte ju DLC också till det. Då blir det ju kanske 700 totalt. Eller något. Ja, men här, vi ser det som så att vi ser det per timme. Mm. Så måste jag säga att om det håller sig vid 2-3 kronor så är det per timme, så är det ju inte farligt egentligen. Nej. Nej. Sen är ju tid pengar också, så att det kostar ju en del tid. Ja, fast du får tänka på ändå, vi spelar ju inte spel för att arbeta, så jag menar, vi spelar ju spel för att ha roligt. Ja. Så det är väl ändå positiv tid på något vis. Jag känner att vissa spel skulle, precis som vissa filmer, vinna på att kortas ner lite, kanske behålla det, ta bort dödtiden om man säger så. Mm. Komprimera det till en bättre spelupplevelse kanske. För att en del saker i spelet känns bara som att det är de liksom bara lagt till för att spelet ska bli längre. Det stör inte mig. Jag kan ha lite separationsångest när jag spelar spel som är bra och de ska börja ta slut. Mm. Jag kan känna att jag samlar en massa spel på hög och jag känner ibland att det här spelet är kul, men jag vill bli klar med det snart så jag kan gå vidare till nästa spel. Känner du så? Jag känner precis tvärtom. Hoppas det inte tar slut snart. Mm. Känner jag mera. Det är liksom typ, åh nej, det här har varit jättebra. Och så blir det så här, ska jag spela vidare? Snart kommer det ju ta slut. Jag vet, det senaste jag kände så riktigt ordentligt var ju det här Last of Us. Då hade jag lite separationsångest. Ja, det kan jag däremot förstå. Absolut. Jag ville inte att det skulle ta slut. Jag förstod att det skulle börja ta slut där i slutet, så att säga. Jag förstod att det var nära slutet när slutet kom, så att säga. Jag kände som med Skyward Sword, Zelda. Ja, det tyckte jag var för himla bra. Ja, du ser det. Ibland kan det vara positivt att de drar ut lite på det också. Mm. Det kan jag, den här separationsångesten jag ibland kan känna i alla fall, du med då kanske, kan ju då, man kan häva den lite genom att det blir lite tråkigare nästan. För att man liksom lättare släpper det ifrån sig lite. Som en relation som har varit bra men som ändå stagnerat och blivit dålig, förstår du? Mm. Ja, den separationsångesten hade jag lite när jag spelade klart The Witcher 3. Ja, men du ser. Alla expansioner och sånt där. Ja, ja. Då var det så här, ja. Man skulle kunna börja om, men jag har ju redan sett allting. Så det är kanske bättre att man väntar. Man väntar ett år eller två. Sen kan man kanske spela om det istället. Mm. Jag sitter och tittar, men det är ju faktiskt en bra poäng att se det där. Jämföra lite med film och sånt där. Se valuta för pengarna. Jag tittar, CS är inte ett bra exempel. För jag har spenderat ganska mycket pengar på skins och ja, men tänk inte så mycket på det. Hur många timmar har du spelat CS? 1600. 1600. Och så hur mycket har du spenderat på CS? Vågar du väl nu? Ja, jag kan vara ärlig, men ge mig en sekund så ska jag leta upp det, för det är lite krångligt att ta fram. Ja, men säg cirka då ungefär. Jag kommer höfta inte till lite. Det är några tusen lappar vi ska se här. Du. Ja, det låter ju som att du har några tusen lappar. Det är kanske 3 kronor i timmen då. Vi ser 1 263 dollar och 95 cent. Ja, kan du ta det i svenska? Jag är lite dålig på högerräkning just nu. Jag är lite trött. Just det, nu ska vi se. En sekund. Jättebra poddrådgör. Det är 2 sek. Yes. 11 600. Ja, vet du vad? Då kommer många säkert typ ta sig för pannan nu och tänka, det här var det värsta jag hört. De där siffrorna är lite skeva dock. För att jag de räknar ju. Nu ska vi se, för jag fick, nu kommer jag inte ihåg hur jag fick den, om jag vann, jag tror jag vann en kniv typ med via betting eller sånt där, på matcher och sånt, som jag sålde och köpte andra skins som jag ville ha då. Okay. Och de är ganska dyra, så att den där siffran är lite skev egentligen. Ja, men kan vi säga 7 då? 7000 spänn. Ja, det är, kan vi bara lugnt höfta till lite på 7000 spänn när du har lagt på CS? Ja, det skulle nog vara lugnt. Ja. Om vi säger det då, så har du spelat 1600 timmar. Ja. Det är inte helt värdelöst. Vad fan kan det bli, typ så här, ja, typ 5 kronor, 6 kronor i timmen kanske? Ja, precis. Jag menar, de flesta kommer att säga, men det är ju helt fruktansvärt. Ja. Hur kan han lägga 7 på ett spel? Men det är lite också vad man tycker. Långt. Men det är också sådana små mikrotransaktioner också, så det har blivit lite pö om pö. Man köper en nyckel. Ja, det tar någon annan jävel som håller på att spela sådana här kasino och nätpoker och sånt där, du vet. Jag tror du ligger rätt bra till ändå. Så nu kommer ju folk skriva in och säga, du är en del av problemet, Carl, med så här mikrotransaktioner. Men jag tror att CS är några andra spel som jag har spenderat om den typen av pengar. Vet du vad? Om du vill vara en del av problemet, då får du det. Gud, jag tänkte en hemsk tanke precis. Ja, gör det. Tänk om det skulle komma en sån här Zelda-spel med mikrotransaktion. Ja, jag skulle ju bli ruinerad. Det skulle du. Jag skulle ju köpa allting. Jag skulle nog få ta alla dina kritikkort ifrån dig. Jag skulle få omyndigförklara dig för att inte vi ska gå i bank och konkurs och allt det där. Jag har en lila outfit, den har jag inte sett. Nej, men jag måste ha alla. Lila, den måste jag också. Jag måste ha alla, säger du. Men då måste jag ha en bag of holding som kostar typ 5000 spänn. Ja, då var det färdigt. Ja, vi är direkt i tigerränder också. Sån måste man ju. Precis, och nu kom det kattören här typ så här till Link. Ja, men det är väl värt 500 spänn. Ja. Ja. Kläder till hästen. Och... Ja, precis. Hästen kan ha en monokel och hög hatt. Det är nog värt 500 det med. Sånt. Sen har vi ju raka motsatsen mot det. Jag har ju ett spel som heter Man of War Assault Squad. Det köpte jag på rea för typ så här en spotstyver. Kan det vara mindre än 10 euro var det i alla fall. Mm. Men väldigt lite, och det har jag 351 timmar i. Så där har vi ju bra valuta för pengarna. Ja, jag säger så. Så att det är väl lite olika där, va? Ja. Alltså, jag är också, jag får säga att jag har ju aldrig gjort det här med mikrotransaktioner, men jag det var för några, vad var det nu? Har du inte köpt det Payday? Ja, det var, ja, men det är inte mikrotransaktioner. Jag köper ju till grejer till spelet. Det är inte typ så här skins. Mm. Det är mer att jag får grejer i spelet, riktiga grejer i spelet. Men, riktiga grejer i spelet, okej. Okay. Ja, jo, men du förstår vad jag menar. Det blir inte liksom bara en rolig hatt eller typ en skojig mustasch. Det finns mycket sånt i spelet också. Ja, det kanske är skitsamma i alla fall. Jag vet att när jag gjorde mitt smutsigaste i alla fall. Mm. Ja. Det var väl när jag bröt det här på riktigt, tyckte jag i alla fall själv. Då var när jag köpte lootboxes till Payday 2. Där kände det jag mig. Det minns jag. Ja, då kände jag mig så smutsigast faktiskt. Du har inte köpt några lootboxes till Overwatch alltså? Nej, men det var det jag menade. Ursäkta. Ja. Ursäkta. Ja, det var det som det finns lootboxes. Jag tror inte det fanns i Payday 2. Skitsamma, det jag menar var Overwatch. Det var då jag kände mig som allra smutsigast i mitt liv. Jag minns att du sa att vi hade köpt lootboxer så att du kände dig smutsig. Ja, ja. Det var mitt sämsta ögonblick. Men jag kunde inte låta bli. Mm. Ett annat spel som jag spenderat mycket pengar på, det är ju Hearthstone också. Nu har jag lagt ner med det för att jag tyckte det blev för mycket. Men där har jag också spenderat kanske inte riktigt så mycket pengar, men kanske 150 euro eller något sånt. Nej. Där, tror jag. När vi är ändå inne på det här med smutsighet, jag kan ju säga att när jag började spela, jag spelade inte Pokémon Go längre, jag spelade ju typ 1,5 år eller någonting. Ja, det var ju rätt länge ändå. Ja, men i början tänkte jag att jag ska inte spendera en enda krona, men... Har du gjort det? Har du ja, några hundralappar har jag nog lagt. Ja, det har du berättat för mig, vad roligt. Ja, men... Du är ju såklart här, men så jag kan ha mer inventory och så och köpt lite små grejer. Ja, men det gjorde jag till slut ändå. Så. Ja, ja, okej. Okay. Det berättade du aldrig för mig, vad roligt att det kommer fram nu. Jag vill inte säga att det här var någon dålig diskussion. Det är alltid bra att vi kan berätta, dela med oss av våra synder så att folk kan döma oss som de smutsiga människor när vi är. Men, han spelar ju, vad heter det här, Postal för Katarsis, och vi pratar om hur smutsiga vi är här nu. Det, vi har olika utlopp. Lite till frågeställningen då. Så, är det bra med kortare spel och sådär, så skulle jag väl säga att spelen ska vara så långa som de passar dem. Mm. Det tycker jag är ett bra slutord. Mm-hmm. Ja, helt enkelt. Alltså, det är helt okej att det finns sådana här 60 timmars Opus Magnum, typ God of War, Red Dead Redemption 2. Men de passar ju där. Det passar ju att tiden ska vara, speltiden är lång. Medan andra spel så passar det inte på samma sätt. Om man tänker sådana här, det som jag kommer att tänka på rak arm, det är det här 11-11 Memories Retold, en sån där adventure puzzle adventure-spel om första världskriget som jag körde för i höstas. Och det var precis så långt som det borde vara. Hade man dragit ut på det ännu längre, det var typ så här 4,5 timmar långt och sånt där. Hade man dragit ut ännu längre på det, då hade ju betyget gått ner, för då hade det känts väldigt... det hade känts av tydligt att det hade varit utfyllnad, om man säger så. För det är ju så story-fokuserat och sånt där. Och det var precis så långt som det behövde vara. Så länge man kan hålla det fräscht under tidens gång, så tycker jag att då får det vara hur långt det vill. Ja, eller så länge man åtminstone underhåller det folk. Ja, precis. Ja, men då handlar det lite om att det ska hålla sig nytt och känna sig fräscht hela vägen igenom. Ja. Ja. Men det sätter väl egentligen punkt där, om ingen annan har något att tillägga. Nej, inte jag. Nej. Men det är så att vi har en fråga här. Det står under lyssnafråga här, så jag bara läser innantill. Ja. Det kanske inte var en lyssnafråga. Som en extra veckans diskussion i så fall, kanske? Ja, vi tar det som en extra veckans diskussion, tror jag. Ja, det här var tydligen från Fredrik då. Finns det någon klassisk B-skräckis som skulle kunna fungera som ny tv-serie? Och finns det någon 50-60-tals skräckis från Golden Age som är värd att göra en remake på? Jag känner att det är bra att vi har vår expert. Ja, nu har vi Emil på plats här. Ja. Varsågod Emil. Jag har hittat ett exempel också att komma fram till. Ja. Vill du börja kanske? Kör ditt. Ja. The Toxic Avenger. Mm. Det fanns en tecknad serie, men det har inte funnits som riktig tv-serie, så det tror jag skulle fungera. Ja, kanske. Får du påminna mig lite här? Det här är en gammal film. The Mop Boy där, ja. Ah, ja. Är det en gammal film från början det här? Eller? Ja, 80-talet. Jag känner igen namnet. Ja, från 84. Mm-hmm. Hjälten i Trauma, Will. Ja. Ja, Kaufman. Han ramlar ju i någon slags toxic waste. Och... Mm. Såklart det är Trauma Entertainment som har gjort den. Vem annars liksom? Ja. Okej. Okay. Hade du något förslag, Emil? Alltså jag är ofta väldigt tyst av mig, och jag kan säga att min tystnad senast, sen du sa det där, har varit väldigt intensiv, bara för att jag försökte komma på, ja men det finns ju hundratals alltså, som skulle funka säkert. Problemet är att, jo, men jag kom på att Fredag den 13 fick en serie. Lite annorlunda än den man tänker från filmserien, men ändå, det fick en serie. Terror på Elm Street fick en serie. Och Hannibal. Hannibal fick en serie, fast det är ju 90... Ja, okej, om man pratar Manhunter så är det ju 80-tal. Och det är inte slasher på det sättet. Scream fick ju en... Halloween. Manhunter hade... är nog inte många som tänker på att det är det. Nej, exakt. Det är ju den som kom innan Lammet tystnar och sådär. Precis, det är inte många som tänker på att det är det egentligen, men det är ju det. Den är grym, se den. Jag tycker den är helt okej faktiskt. Ja, Critters får ju en serie nu. Alltså, fan vilken bra fråga egentligen. Men jag skulle behöva ge Emil lite tid där, tror jag egentligen. Han skulle behöva såhär, grotta ner sig där. Ja, alltså det är inte det att jag inte har grejerna i huvudet, det är just att jag har allting i huvudet. Nu ska du sortera lite också. Plocka ur någonting där vid virvarvet. Jag tänker mig en sån här där man spelar på typ bingo eller någonting. Det är en massa bollar som studsar runt och så måste du plocka upp en som ska rulla ut nu. Okej, om jag bara plockar ur en så är det ju faktiskt inte 80-talet, men serien fortsatte in på 80-talet och det är Amityville Horror. Alltså det som senare, eller i Sverige är känt som Huset som Gud glömde. För jag tänker lite med tanke på Paranormal Activity och hela den här Ed och Lorraine Warren Conjuring-grejen. Det är ju stort, det är populärt. Varför inte ta och göra en Netflix-serie om Huset som Gud glömde? Ja. Att göra en hemsökt seriefilm. Alltså typ som Shining-miniserien. Pappan blir långsamt skogstokig och sen mördar sin familj fast det är Amityville Horror. Det är väl den jag kan komma på som jag bara plockar upp i fickan nu då. Mm. Det hade varit intressant som en kanske en limited series. Ja, hur många avsnitt? Jag skulle väl säga, utan att det blir för jävla långdraget, 8. 8 cirkus? Ja, varför inte? 45 miniserie minuter. Alltså. Ja, en miniserie. Ja, men det är inte så dumt. Okay. Då har vi nästa, del nummer 2 i den här frågan. 50-60-tals skräckis som skulle få en remake. Det är lite farligt det där med remakes alltså. Moderna skräckfilmer alltså. Det, jag tog en titt på många av de här 50- och 60-talsskräckisarna och jag tyckte att nästan alla har fått en remake redan. Är det så? Flera remakes i många fall. Ja, ja då, så då behöver vi inte ens föreslå någonting kanske. Jag skulle kunna säga så här utan att gå in på någonting för djupt. Mario Bavas filmer, alltså en italiensk innan Giallo-regissör egentligen. Giallo var klassiska mordmysterier. Att man skulle kika lite närmare på vissa av Bavas filmer i så fall då, och uppdatera dem för en modern publik. Och det tror jag skulle göra succé faktiskt. Mm. Bara lite nyare touch. Jag skulle vilja skita i det blå skåpet nu och se någon göra så här Tarkovskis Stalker i en ny version. Åh helvete vad du sket ner det där skåpet. Ja. Ja, men då har man liksom, då har man tagit ut alla stopporna på något vis. Det skulle jag vilja se. Men är det skräckfilmer ni pratar om nu? Nej. Ja, du... Men ja, vet du vad? Det är väl mer en funderarfilm, men alltså den, det är ju egentligen inte en skräckfilm, men den har väl vissa sådana element. Mer av en thriller kanske. Jag tänker kanske, det är mer en filosofisk thriller på något vis, men den har skräckelement, ja. Jag skulle vilja det. Solaris har ju redan gjort. Ja. Det är Solaris. Och det var inte så jävla dålig faktiskt. Med George Nej, men Stalker är så... Stalker är mer, skulle jag påstå, med min pretension, ett konstverk än... Ja, det är därför jag vill det. Det är därför jag vill det. Jag vill ju se det med arga recensioner. Ja, så det behövs lite... en ny 2001? Nej, ja, det är sant. 2001 behöver faktiskt en ny version. Men lite mer action, känner jag. Den är så långsam. Och kanske mindre fatigue-effekter i slutet och såna grejer. Ja, det, vet du vad? Det kanske kan vara bra. Alltså Erik, du är ingenting i helhet i den här världen. Nej, men jag tänkte, alltså så här, Stalker för mig är helhet. För Stalker tänker jag, det är lite som att någon skulle göra en remake på Mona Lisa. Ja, men det är för fan, var det inte den här kvinnan som gjorde en remake på Ecce Homo där i Spanien där någonstans? Eller vad? Ja, hon försökte återställa den då. Ja, det är så jag tänker det hela. Ja, men herregud, vad är det att återställa på Stalker? Ja, men det är dit jag vill komma. Det kanske inte är så mycket att återställa. Men det är det som är det fina. För då blir ju folk som mest arga. Jag bajsar inte på Stalker. Du skulle inte ställa dig och spraydiarrea ner Mona Lisa heller. Du, det skulle jag. Det skulle han faktiskt. Jag gillar att vi lägger till det. Sälja in det som en performance art. Fan. Ja. Den är baserad på roadside pick. Mona Lisa är ju jätteful. Inget är heligt. Seriöst, alltså tycker jag att Mona Lisa är ful, har ju fan inget konstsinne. Jättefylare. Gör det, den är fantastisk. Nu när jag ser att den är baserad på Roadside Picnic, så är ju det en tydlig inspiration till Stalker-spelen. Exakt. Ja, så är det. Det är ju så det. Rakt av. Så att, den måste jag nästan ta med annan då. Och läsa Roadside Picnic också. Det är ju en sån bok och sånt som man läst mycket runt omkring, men inte läst själva boken. Den ska få en ny svensk översättning vad jag läste nu i vår. Ja, fast jag vet inte. Även om den är väl, antar väl att ryska är originalspråket, ja, där, kan jag tänka mig. Även om man inte kan läsa den på originalspråk, så hade jag nog hellre läst en engelsk översättning i så fall. För vissa böcker har svårt att ta svenska på allvar. Kan förstå. Nej, men jag förstår det. Och den funkar nog bättre. Det finns en bra engelsk översättning på den faktiskt tillgänglig. Mm. Så. Ja, ja, oavsett. Var det allt för extra frågan där? Extra veckans diskussionsfrågan? Eller har vi något mer att tillägga? Någon mer 50-60-talsskräckis? Ge mig en bra Bride of the Monster remake så är jag överlycklig. Mm-hmm. Det är Ed Woods mindre kända film. Det är han som har gjort det som brukar anses vara världens värsta film och fetglömmat det är det, men Plan 9 från yttre rymden. Nej, men den är väl inte så här. Det är ju en sån film som är så dålig att den är bra. Exakt, men många anser den vara en riktigt jävla kassfilm. Men den är faktiskt inte så. Nej, precis. Dess remakes är sämre. Men definitivt i så fall hade jag velat se Bride of the Monster, och den rekommenderar jag alla att ge sig ut och se, för att jag älskar sånt här. Galen professor, monster. Alltså det måste vara svartvitt. Alltså. Det kan inte vara. Okej, Hammer gjorde det bra på 60-talet. Men det ska vara det här sets, uppenbara kulisser där folk nästan välter väggar och där Bela Lugosi knappt har en aning om vad han gör. Då är jag väldigt lycklig. Jag hade velat se en remake på det gjort med en budget som i princip jag skulle kunna hosta upp. Mm. Det hade varit intressant. Har du sett Yours World? Jag har faktiskt fått ett mail om den. Vad roligt att du nämner den. Ja. Ja, men nu pratar vi. Ja. Den ligger på listan för en annan podd på Nördliv. Ja, ja. Då kommer vi in på den podden. Ja, vad skojigt. Ja. Jajamän. Vilken bra övergång, älskling. Jag tänkte säga mer om den senare, men vi kan väl lika gärna. Vad gjorde jag nu? Gjorde jag någonting bra? Du gjorde något jättebra, älskling. Jaha, ja. Det ser man. Så kallad övergång. Ja. Nej, men vi har ju fått tillskott i Nördliv-familjen, så att säga, i den meningen, en ny podd egentligen. Och vi har ju Emil själv här och pluggar den. Rätta med mig fel, men det var väl 3 avsnitt som är ute just nu, va, Emil? Du, ärligt talat, jag har inte jättebra koll på det själv heller. Jag var inne och kollade på sidan innan och då fanns det 3 avsnitt. Så att bra, tack då. Jag är ganska säker på min sak. Men vad heter den då? Kultpodden? Kultpodden med C. Bara för precis att vara kontroversiell. Det är såklart Emil som jag har här, men också Mattias också. Mm. Och ni två snackar kultfilmer såklart, skulle jag vilja säga. Ja, exakt. Vi gräver egentligen runt i de här konstiga valven av kultfilmer och kultspel och försöker hitta saker som folk kanske har hört om och ibland absolut aldrig har hört om och inte vill höra om. Men vi tar helt enkelt upp de sakerna och pratar om dem, och i vissa fall försöker vi nå ut till människor som har varit inblandade i det. Så det är rätt intressant grej att hålla på med. Och som ett litet axplock därifrån, första avsnittet handlar om en film som jag aldrig hört talas om, men den heter i alla fall Hollywood Chainsaw Hookers. Så då förstår man lite vilken nivå vi ligger på här. Jajamän. på tal om trauma så måste jag bara säga då att vi har ju faktiskt månadens traumafilm också varje Jaha, månad. Jaha, ja. Får inte glömma brott trauma. Nej, fan heller. Ja, men det är såklart att folk ska gå och lyssna på Kultpodden, och det är väl egentligen oavsett om man är insatt i de här typerna av filmerna eller inte, för att jag tycker att det var oerhört intressant att och titta på sådana här jävligt udda filmer. Eller lyssna på det, rättare sagt. Ja, tack så mycket. Alla. Det är för alla. Alla som är lite nyfikna. Man behöver inte lyssna på alla avsnitt. Men är det så att man vill veta vad en film som Hollywood Chainsaw Hookers handlar om, så pratar vi om det. Och inte... Ja. Klart att du ska lyssna på alla avsnitt. Det är ju uppe på 3 avsnitt. Det är väl inte så mycket begärt att lyssna på alla de 3. Nej, visserligen inte. Men... ja. Okej, se inte alla filmer vi pratar om, men definitivt lyssna på oss när vi pratar om dem. Det kan lyssna jag lova. Istället för att se alla filmer, så lyssna på när de pratar om filmerna istället. Och sen se de filmerna som de rekommenderar att man ska kolla på. Där är jag, exakt. Gör det istället. Där har vi det. Ja. Men det sätter väl egentligen punkt för avsnittet i sin helhet, tänker jag. Så då ska vi som vanligt så avsluta med att säga att vi finns ju, har ni inte fått nog av oss här, så finns vi på andra ställen på internet också. Nördliv.se är en av dem, där vi har dels podden då, den här Nördliv, och sen så Kultpodden såklart. Våra recensioner på spel och andra tillbehör som vi får in. Sen så finns vi även på Twitter, Nordliv.se, Instagram, Nordliv.se. Vill ni hellre mejla oss, så har vi info@nordlivpodcast.se. Skicka in, lyssna frågor, uppföljning om ni har något att tillägga från diskussionerna som jag haft i veckans avsnitt eller tidigare avsnitt för den delen. Med det sagt så får jag tacka för att ni har lyssnat, så säger vi hej då allesammans. Hej då! Hej då! Hej då!